การที่คนเราจะไปถึงความสุขได้นี่มันต้องผ่านความทุกข์อันนี้ไม่มีทางที่เราจะปฏิเสธได้ในการที่บอกว่าต้องผ่านความทุกข์จึงจะไปถึงความสุขเนี่ยมันมองได้สองแง่นะจะมองว่าความทุกข์เป็นอุปสรรคก็ได้หรือความทุกข์เป็นเครื่องขวางกั้นก็ต้องจัดการกับความทุกข์ซะก่อนถึงจะไปถึงความสุขได้อันนี้ก็เป็นความเข้าใจคนทั่วๆไปนะซึ่งก็มีส่วนจริงนะเช่นจะต้องเอาชนะความยากจนเอาชนะความแห้งแล้งความทุรกันดารถึงจะพบกับความสุขความมั่งคั่งหรือว่านะความสุขสบายแต่จะมองอีกแง่หนึ่งก็ได้ว่าความทุกข์มันเป็นประตูมันไม่ใช่เป็นอุปสรรคมันเป็นประตูที่เราต้องเปิดเข้าไปถึงจะพบความสุขได้ตรงนี้แหละเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทุกเป็นความพุทธเจ้ายกเอาทุกเป็นอริยสัจข้อแรกแล้วก็ทุกในความหมายนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ต้องเอาชนะหรือกำจัดแต่เป็นสิ่งที่ต้องรู้อกินอริยสัจข้อแรกก็คือทุกเป็นสิ่งที่ต้องรู้ไอ้สิ่งที่ต้องละหรือกำจัดคือสมุทัยต่างหากการรู้ทุกเนี่ยมันเป็นเรียกว่าเป็นบันไดขั้นแรกหรือว่าเป็นประตูไปสู่ความสุขก็ได้ทุกเป็นสิ่งที่ต้องรู้เมื่อเรารู้จักทุกดีพอความสุขก็เกิดขึ้นได้ไม่ยากในความรู้ทุกข์มันก็รู้ได้หลายลักษณะเช่นรู้ด้วยสติพอมีทุกข์เกิดขึ้นในใจเกิดอารมณ์เกิดการปรุงแต่งขึ้นทั้งความคิดแล้วก็อารมณ์ไอ้ความคิดและอารมณ์ที่ถูกปรุงแต่งนี่มันก็เป็นที่มาของความทุกข์โดยที่ตัวมันเองก็เป็นทุกข์นะเช่นความโศกความร่ำไรรำพันนะความคับแค้นใจความไม่สบายใจพวกนี้ก็เป็นเรื่องของส่วนก็เป็นเรื่องของอารมณ์ที่ถูกปรุงแต่งขึ้นเมื่อตากระทบรูปหูได้ยินเสียงหรือว่าเมื่อคิดย้อนระลึกถึงเหตุการณ์ในอดีตหรือนึกภาพไปถึงอนาคตมีความโกรธความกลัวขึ้นมาไอ้ตัวนี้ก็เรียกว่าเป็นทุกข์แล้วนะแต่ถ้าเรารู้นะรู้ว่ามันเกิดขึ้นในใจเมื่อรู้ความปรุงแต่งก็หยุดไอ้ทุกข์เหล่านี้ก็ดับไปผลที่เกิดขึ้นคือความโปร่งโล่งเพราะฉะนั้นเพียงแค่รู้ว่าทุกข์เกิดขึ้นในใจ ม่ใช่รู้ด้วยความคิดนะแต่ว่ารู้ด้วยสติสติมันก็เหมือนกับแสงสว่างนะที่มันเพียงแค่ส่องเข้าไปในห้องที่มืดหรือว่าในมุมที่อับซอกที่แคบก็ความมืดก็หายไปอันนี้ว่าเรียกว่าพอรู้ทุกข์นะความสุขมันก็เกิดขึ้นได้เพราะว่าทุกข์เพราะความคิดคนเราทุกข์เพราะความคิดเป็นส่วนใหญ่นะสมัยนี้แต่ความคิดนี่ก็เกิดขึ้นมาจากผัสสะแต่ผัสสะในตัวผัสสะเองมันไม่ได้ทำให้เกิดความทุกข์กายเท่าไหร่ที่เวลาหูได้ยินเสียงด่าเสียงตำหนิเสียงด่าทอต่อว่ามันไม่ได้ทุกข์กายแต่มันทุกข์ใจแต่ทุกข์ใจนี่ไม่ใช่เกิดขึ้นทันทีที่เกิดผัสสะขึ้นมาแต่มันมีการปรุงแต่งถึงจะทุกข์ได้เช่นมีความปรุงแต่งไอ้ตัวกูขึ้นมาเป็นผู้ถูกกระทำขึ้นมาเขาว่ากูเพียงแค่นี้ก็มันก็ทุกข์แล้วเกิดความโกรธถ้าไม่มีการปรุงแต่งหรือการคิดต่อไปในแง่นี้มันก็ไม่ทุกข์นะเช่นมีคนต่อว่าทำงานไม่ได้เรื่องเราก็ถ้าเกิดเรามาคิดว่าที่เขาพูดนี่ถูกไหมที่เขาพูดนี่จริงไหมนี่ความโกรธเกิดขึ้นไม่ได้นะความทุกข์เกิดขึ้นไม่ได้ในขณะที่เราถามแบบนี้เนี่ยมันมีการปรุงเป็นตัวกูขึ้นมาเป็นผู้ถูกกระทำเราก็จะจิตใจมันพุ่งมุ่งไปในทางที่ใคร่ครวญเพื่อที่จะดูว่าเขาพูดมาถูกไหมพิจารณาว่าสิ่งที่เขาพูดมาจริงไหมคำต่อว่ามันก็ไม่มากระทบตัวกูเพราะไม่มีการปรุงแต่งตัวกูขึ้นมาให้เป็นเป้าถูกกระทบแต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้นะพอที่คำด่าทอต่อว่าหรือแม้แต่คำวิจารณ์ก็ปรุงตัวกูขึ้นมาก็เลยกลายเป็นเป้าที่ถูกกระแทกด้วยคำพูดอันนี้เรียกว่าคนที่เมื่อคนที่เห็นมะพร้าวที่ลิงตัวเกเรมันขว้างเห็นอยู่แทนที่จะหลบก็เอาหน้ารับเอาตัวรับหรือว่าเห็นเดินผ่านตึกที่กำลังก่อสร้างมีหินมีอิฐตกลงมาจากข้างบนเห็นอยู่แทนที่จะหลบก็เอาตัวรับอันนี้จะเรียกว่าโง่หรือฉลาดนะแต่คนส่วนใหญ่ก็เวลาเจอหินอาจจะฉลาดรู้จักหลบจับเลี่ยงแต่เวลาเจอคำด่ามันไม่หลบไม่เลี่ยงอ่ะมันปรุงตัวกูเข้าไปรับคำกระแทกคำด่าเต็มเป่าแต่คนที่มีปัญญาเขาก็จะมาใคร่ครวญว่าที่พูดนี้ถูกไหมจริงไหมหรือว่ารู้ทันตัวตนรู้ทันความโกรธที่มันเกิดขึ้นเพราะมีตัวกูเข้าไปรับแรงกระแทกพอรู้แล้วก็วางอันนี้รู้ทุกข์นะรู้ทุกข์ด้วยสติรู้ทุกข์ด้วยสติมันก็ผ่านสิ่งที่เกิดขึ้นคือความปกติหรือว่ารู้ทุกข์ด้วยปัญญาก็ได้ อย่างที่เราสวดเมื่อกี้เนี่ยเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารต้องเป็นทุกข์เมื่อนอนย่อมเหนื่อยหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงนั่นแหละคือทางแห่งพระนิพพานคือพอรู้ว่าสิ่งทั้งปวงเป็นทุกข์มันก็เห็นต่อไปว่าไม่มีอะไรที่น่ายึดถือหรือว่าเห็นว่าไอ้สิ่งที่เคยยึดมั่นถือมั่นมันเป็นทุกข์จิตก็วางได้วางจากความเป็นเจ้าข้าเจ้าของถึงมีแต่ไม่เอาถึงมีแต่ก็ไม่เอาอันนี้ก็มีเป็นนะคือมีบ้านมีรถนะแต่ว่าไม่เอาคือไม่ยึดมั่นถือมั่นว่ามันเป็นของเราเพราะร่วมเป็นตัวทุกข์นะก็ใช้มันเท่าที่จะเป็นประโยชน์มันก็รู้ว่าปลาที่กินนี่มันมีก้างก็กินรู้จักกินโดยที่ไม่ให้ก้างปลามันตำคอคนที่ไม่ฉลาดกินปลาก็บางทีไม่รู้ด้วยว่าปลานี่มันมีก้างก็เคี้ยวกืนเข้าไปก็ก้างปลาก็ตำคอคนฉลาดคนมีประสบการณ์เขาก็รู้ว่าเออปลานี่มีก้างนะแล้วก็ฉลาดในการกินโดยที่ก้างปลาไม่ติดคออันนี้คือคนที่อยู่ในโลกนี้ด้วยอย่างมีปัญญาคือรู้ทุกข์นะว่าเออไอ้สิ่งทั้งปวงที่มีหรือที่อยากจะหรือที่ยังไม่มีอันนี้มันเป็นทุกข์เพราะนั้นความอยากที่จะมีมันก็ลดลงหรือหายไปในส่วนที่มีอยู่แล้วมันก็ไม่ยึดเมื่อไม่ยึดมันก็อยู่ได้อย่างโปร่งโล่งเบาสบายเนี่ยคือความหมายว่ารู้ทุกข์แต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นนะมันก็ต้องรู้ในสิ่งที่ง่ายกว่านั้นก่อนเช่นเวลาโกรธนะก็ใจรุ่มร้อนก็จะรู้ว่าไอ้ที่โกรธที่เครียดนั้นไม่ใช่เราโกรธเราเครียดมันแต่เป็นใจที่โกรธใจที่เครียดมันไม่ใช่เราหรือเวลากายปวดกายเมื่อยกายเจ็บมันก็ไม่ใช่เราปวดเราเมื่อยเราเจ็บมันเป็นกายที่ปวดมันเป็นเท้าที่เจ็บมันเป็นขาที่เมื่อยอันนี้มันเรียกว่าเป็นการถอนตัวกลัวออกไปแต่ก่อนมีอะไรเกิดขึ้นกับกายกับใจก็เหมาก็ไปยึดมาเป็นกูหมดกูปวดกูเจ็บกูเมื่อยกูโกรธอันนี้ก็ทำให้ทุกข์มากขึ้นกายปวดก็ไม่ใช่เห็นว่ากายปวดแต่เห็นว่ากูปวดนี่มันก็เลยทุกข์เข้าไปใหญ่แต่พอเห็นว่ามันเป็นกายที่ปวดเป็นใจที่โกรธอ่ะความทุกข์มันเบาไปเลยความทุกข์มันหายไปเยอะเลยอันนี้ที่เรียกว่าเห็นความโกรธแต่ไม่ใช่เป็นผู้โกรธเห็นความทุกข์แต่ไม่ใช่ผู้ทุกข์ที่ครูบาอาจารย์บอกว่าเนี่ยทุกข์มีไว้เห็นไม่ใช่ทุกข์มีไว้เป็นเนี่ยเพราะเหตุนี้ทุกข์ที่เกิดขึ้นมีไว้ให้เราเห็นไม่ใช่ให้เราไปเป็นหรือไปยึดเมื่อเราเห็นเราก็เราจะรู้ลงก็จะวางได้มันก็ผ่านไปสู่ความสุขสู่ความปกติสู่ความเบาไอ้ตอนที่ไม่รู้ทุกข์นี่มันแค่กายปวดกายเมื่อยนี่ก็ไอ้ความสุขก็หายไปแล้วนะแล้วคนส่วนใหญ่ก็คิดหาทางไปกำจัดความปวดความเมื่อยด้วยการกินยา ันนี้พอเห็นว่าความทุกข์มันเป็นอุปสรรคต่อความสุขเป็นตัวขวางกั้นต้องกำจัดมันกำจัดได้ก็เกิดความสุขความสบายแต่มันก็มีวิธีหนึ่งนะคือว่าใจสุขสบายได้แม้ว่ากายยังปวดยังเมื่อยนะเพราะว่ามีสติรู้นะเราก็เห็นว่าไอ้ที่ปวดที่เมื่อยนี่ไม่ใช่เรานะแต่มันเป็นกายที่ปวดที่เมื่อยก็เรียกว่าไม่มีการปรุงตัวกูขึ้นมาเป็นผู้เป็นเจ้าของความปวดความเมื่อยนั้นมันก็ผ่านไปได้เหมือนกันนะแต่ผ่านโดยที่ไม่ต้องไปจัดการหรือทำลายกำจัดความปวดเพียงแค่รู้ทุกข์เนี่ยเพียงแค่รู้ทุกข์ก็ผ่านไปได้อันนี้คือสิ่งที่คนไม่ค่อยได้นึกหรือว่ารู้ว่ามันมีทางอยู่คิดแต่ไปกำจัดอย่างเดียวปัญหาคือว่ามันไม่ใช่ว่าจะกำจัดหรือว่าหนีไปได้ตลอดความปวดความเมื่อยบางทีมันก็กำจัดไม่ได้หรือว่าไม่มีเหตุปัจจัยไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือไม่มีอุปกรณ์ที่จะกำจัดอย่างเช่นนั่งฟังพระเทศมันปวดมันเมื่อยจะไปเอายาที่ไหนมาหรือว่าจะหลีกจะเดินหนีก็ไม่ได้ก็ต้องอยู่กับมันมันมีเหตุการณ์มันมีสถานการณ์หลายอย่างที่เราต้องอยู่กับมันอยู่กับความทุกข์ที่เรากำจัดมันไม่ได้หรือมันไม่ยอมให้กำจัดด้วยเพราะมันเป็นธรรมชาติก็ต้องอยู่กับมันแต่ไม่ใช่อยู่แบบถูกกระทำอยู่แบบผู้รู้คือรู้นะรู้ว่าที่ปวดที่เมื่อยนี่ไม่ใช่เราปวดเราเมื่อยมันเป็นแค่กายที่ปวดกายที่เมื่อยหรือขาปวดขาเมื่อยเวลาจิตใจรุ่มร้อนเพราะความกลัวก็เหมือนกันความเศร้าบางทีอาการแบบนี้มันก็เสียดมันก็เหมือนกับบีบคั้นจิตใจแต่พอไปเผลอยึดปรุงว่าเป็นเราโกรธเราทุกข์เราเศร้ามันก็ความทุกข์มันก็เพิ่มขึ้นทันทีหรือความทุกข์ก็เกิดขึ้นทันทีแต่ถ้ามีสติเห็นมันไม่ใช่เราที่โกรธเราที่เศร้ามันเป็นแค่ใจที่โกรธใจที่เศร้าหรือเห็นต่อไปว่าไอ้ที่โกรธที่เศร้านี่มันไม่ใช่ใจแต่มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจความโกรธความเศร้าความเบื่อมันไม่ใช่มันเกิดขึ้นกับใจมันเป็นคนละส่วนกับใจมันไม่ใช่เป็นธรรมชาติของใจอันนี้ก็มันต่างกันนิดหน่อยนะคือเห็นว่าใจมันโกรธใจเศร้าฉะนั้นก็ยังไม่พอต้องเห็นต่อไปว่าไอ้ที่โกรธที่เศร้านั้นมันเกิดขึ้นกับใจแต่มันไม่ใช่เป็นมันคนละอันกับใจเหมือนกับความปวดความเมื่อยที่เกิดกับขากับกายมันไม่ใช่กายปวดกายเมื่อยแต่ว่ามันเกิดขึ้นอาศัยกายเป็นที่เกิดมันเป็นคนละส่วนกับกายไอเวทนากับกายนี่ก็อันคนละอันพอเราเห็นออกมาเป็นคนละส่วนคนละส่วนว่ากายก็อันหนึ่งเวทนาก็อันหนึ่งหรือว่าความโกรธก็อันหนึ่งใจก็อันหนึ่งหรือจิตก็อันหนึ่งมันก็จะเบาได้เบาแต่ก่อนไม่รู้นะก็เหมือนกับก็ไปอยู่กลางกองไฟแต่มาก็รู้ว่าไฟมันร้อนก็เดินออกจากกองไฟยิ่งเดินห่างเท่าไหร่ความทุกข์ก็ยิ่งน้อยลงเพราะความร้อนมันก็เบาบางลงสติมันทำให้ มันก็มันถอนใจออกจากอารมณ์เหล่านั้นอารมณ์ก็ยังมีอยู่ความกลัวก็ยังมีอยู่ความเศร้าก็ยังมีอยู่แต่ว่ามันเป็นคนละส่วนกับจิตเสร็จแล้วมันแยกกันมันเกิดระยะห่างงั้นถ้าเรามองเป็นคนละส่วนนี่ว่าเวทนาก็อันหนึ่งกายก็อันหนึ่งมันก็เกิดระยะห่างขึ้นมาความโกรธก็อันหนึ่งจิตก็อันหนึ่งมันคนละส่วนกันมันเป็นมองเห็นนี่ก็เกิดระยะห่างขึ้นมาเหมือนกับเราก็เห็นว่าไฟก็อันหนึ่งตัวเราก็อันหนึ่งแต่ก่อนมันผสมปนเปกันหมดเหมือนกับตัวเองไปอยู่กลางกองไฟมันก็ร้อนแต่พอเห็นว่ามันคนละส่วนกันมันก็เหมือนกับการที่เดินออกจากกองไฟมันก็ทุกข์น้อยลงอันนี้เรียกว่าการรู้ทุกข์นี่มันก็ทำให้เกิดสุขได้ความทุกข์ก็เป็นเพียงแค่ประตูที่หากว่าเรารู้ว่ามีรู้กุญแจเรามีกุญแจแล้วก็เสียบกุญแจเข้าไปไขก็เดินผ่านประตูก็เปิดแล้วก็เดินผ่านไปถึงจุดหมายคือความสุขได้งั้นประตูงั้นความทุกข์เนี่ยมันคือทางผ่านมันไม่ใช่อุปสรรคมันไม่ใช่อุปสรรคไปเสียทั้งหมดนะมันคือทางผ่านจะเจอสุขได้ก็ต้องผ่านความทุกข์แล้วก็สิ่งที่ช่วยทำให้เราผ่านไปได้คือความรู้นะไอการรู้ทุกข์นี่เหมือนกับว่าเรามีกุญแจที่จะไขให้ประตูเปิดไปสู่ความสุขแต่ถ้าไม่มีกุญแจนั้นมันก็ปิดในแง่นี้ก็จะเรียกเป็นตัวขวางกั้นก็ได้เป็นตัวขวางกั้นไม่ให้เราก็ถึงความสุขแต่คนที่ไปเข้าใจแบบนี้ก็คิดว่าต้องทำลายประตูต้องทำลายประตูให้มันพังไปแต่ว่าประตูบางอย่างมันไม่สามารถทำลายพังได้เช่นความแก่ความเจ็บความตายความพัดพรากสูญเสียอันนี้มันเป็นความจริงประจำโลกประจำสังขารไม่มีทางที่จะกำจัดให้หมดไปได้แต่ว่าเราสามารถที่จะใช้มันเป็นทางผ่านได้ไอ้กุญแจที่มันเป็นตัวล็อกนะรูกุญแจที่ใช้ล็อกประตูมันก็เป็นรูเดียวกับที่ใช้เปิดประตูมันก็เหมือนกับสวิตช์ไฟที่ปิดไฟมันก็สวิตช์เดียวกับที่เปิดไฟให้แสงสว่างในทุกนี่มันก็มีทางออกจากทุกอยู่หลวงพ่อเขียนก็เคยพูดว่าในทุกมันมีความไม่ทุกอยู่มันมีทางออกจากทุกมันกับประตูกุญแจที่ใช้ล็อกใช้ปิดไม่ให้เราเข้าไปในห้องมันก็เป็นรูเดียวกับที่สามารถจะเปิดให้เราเข้าไปในห้องได้สวิตช์ที่ปิดจนห้องมืดมันก็เป็นอันเดียวกับที่เปิดให้ห้องสว่างและในตัวความทุกข์นี่มันก็เป็นประตูไปสู่ความสุขได้อยู่ที่ว่าเราจะรู้จักใช้มันหรือเปล่าวิ จากรู้จักการใช้มันคือการที่เรารู้ทุกข์นั่นเองพอรู้ทุกข์มันก็เหมือนกับเป็นกุญแจไขไปสู่ความสุขประตูก็ยังมีอยู่ประตูไม่พังทำลายไม่ได้แต่ว่าผ่านได้ผ่านไปสู่ความสุขเพราะฉะนั้นการรู้ทุกข์นี่เป็นสิ่งสำคัญมากในคำสอนของพุทธศาสนาเป็นบันไดขั้นต้นสู่หนทางแห่งความสุขหรือการพ้นทุกข์แต่ว่าคนจำนวนมากไม่เข้าใจทำไมพุทธศาสนาพูดแต่เรื่องทุกข์พูดแต่เรื่องทุกข์อันนี้เพราะว่าในทุกข์นั่นแหละนะมันมีคำตอบที่จะทำให้เราไม่ทุกข์หรือว่าเข้าถึงความสุขได้ในทุกข์มีคำตอบมีแผนที่หรือมีกุญแจที่ซ่อนเอาไว้ที่เราต้องหาให้เจอหรือจะเรียกว่ามีรหัสผ่านก็ได้ในทุกข์นี่มันมีรหัสผ่านมันมีกุญแจที่ต้องหาให้เจอถ้าเจอรหัสนี้หรือเราเจอกุญแจนี้ก็ผ่านไปสู่ความสุขได้เราจะเห็นกุญแจเราจะเจอกุญแจเราจะเห็นรหัสได้นี่ก็ต้องทำความเข้าใจกับมันอย่างถ่องแท้ถ้าเราทำลายมันเสียรหัสมันก็หายไปกุญแจก็ถูกทำลายไปด้วยอันนี้เป็นเรื่องที่คนทั่วไปไม่เข้าใจเพราะเขามองว่าความทุกข์กับความสุขมันเป็นสิ่งตรงข้ามกันมันเป็นคนละด้านกันอันนี้เป็นธรรมดาการมองแบบเป็นแยกส่วนหรือมองแบบทวิภาวะมองอะไรเป็นส่วนส่วนแยกขาดแยกตรงข้ามกันซึ่งเมื่อวานนี้ก็ได้พูดไปบ้างนะว่าเรามักจะมองอะไรเป็นส่วนส่วนสำรวมความหลุดโลดนี่ก็เป็นเรื่องตรงข้ามกันหรือว่าสิ่งที่เข้มขลึงศักดิ์สิทธิ์กับความหรือโลกธรรมนี่ยกตรงข้ามกันที่จริงมันอันเดียวกันมันอยู่คนละด้านเท่านั้นเองคนมักจะมองความทุกข์เป็นสิ่งที่ต้องกำจัดเพราะมองเห็นว่ามันคือสิ่งตรงข้ามความสุขแต่พุทธศาสนาบอกว่าความทุกข์เป็นสิ่งที่ต้องรู้เพราะว่ามันคือทางผ่านไปสู่ความสุขมันเป็นสิ่งที่จะมันคือประตูเนี่ยที่จะไปสู่ความสุขมันคือรหัสที่จะไขไปสู่ความพ้นทุกข์ได้มันไม่ใช่สิ่งตรงข้ามกันแต่เป็นสิ่งที่เกื้อกูลกันเพราะนั้นเนี่ยเพียงแค่การรู้ทุกข์อย่างเดียวนี่มันก็สามารถทำให้เราพบสุขได้จะพูดให้มันกระชับกันนั้นก็เลยคือว่ารู้ทุกข์นะสุขก็เกิดขึ้นทันทีแต่ต้องเป็นการรู้ทุกข์ด้วยปัญญานะรู้ทุกข์ด้วยปัญญาคือเห็นว่าสิ่งทั้งปวงนี้เป็นทุกข์อันนี้คือความหมายที่ลึกที่สุดคำว่ารู้ทุกข์คือเห็นว่าสิ่งทั้งปวงเป็นทุกข์ที่ไม่อาจยึดถือได้เลยก็ปล่อยทั้งเองเพราะปล่อยไม่มีความยึดความอยากความสุขก็เกิดขึ้นทันทีที่เรียกว่านิพพานเนี่ยคืออันนี้แหละเป็นการรู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งก็เห็นว่ากายกับใจเป็นทุกข์สิ่งทั้งปวงเป็นทุกข์ก็วางอ พระอรหันต์หลายท่านท่านก็เห็นตรงนี้แหละในขณะที่มีความทุกข์มากทุกข์เพราะเจ็บป่วยทุกข์เพราะแก่ทุกข์เพราะเวทนาบีบคั้นหรือว่าทุกข์เพราะเสียลูกเสียคนรักพอเจอแบบนี้มันก็ท่วมท้นนะก็สุดเซเลยไม่ว่านางกีสาโคตมีนางปตจาราพระติสสะเถระก็เรียกว่าเจอทุกแบบนี้ก็สวดเซแต่ว่าพอมีพอพระพุทธเจ้ามาชี้ทางให้ชี้เห็นตัวทุกข์เข้าไปเลยนะชี้เห็นตัวทุกข์ว่าทุกข์นี่มันเป็นธรรมดาโลกก็เรียกมาไขคลิกเลยนะหลุดเลยนางกีสาคนนี้นางปตจาราก็บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันปฏิสาก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เพราะว่ารู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งรู้ทุกข์เพราะพุทธเจ้ามาชี้มาบอกทางให้เห็นให้รู้ว่ามองอย่างนี้สิให้มองอย่างนี้ก็มันก็ไขประตูทันทีเลยคลิกเลยชีวิตเปลี่ยนจิตเปลี่ยนทันทีก็ทุกข์ก็ยังมีอยู่ไม่ได้กำจัดให้มันหายไปหรือว่ากำจัดไม่ได้เพราะมันไม่สามารถจะหวนเวลากลับคืนได้แต่ว่าชีวิตหรือจิตก็เปลี่ยนแต่บางท่านก็เห็นด้วยตัวเองนะขณะที่กำลังทุกข์เพราะว่าเอามีดปาดคอเพราะต้องการฆ่าตัวตายเพราะว่าท้อแท้การปฏิบัติไม่พบกับความสงบเลยบวชมา7ปีอย่างเช่นท่านสัพพทานนี่ไอตอนที่ทุกข์มากๆนี่ก็มีสติเห็นทุกข์ก็รู้เลยว่าสังขารเป็นทุกข์ยึดถือไม่ได้ปล่อยวางเกิดปัญญาก็ปล่อยวางเลยก็บรรลุธรรมก่อนที่จะสิ้นลมทุกข์ก็ยังมีอยู่แต่ว่าทุกข์ไม่ได้หายไปไหนแต่ว่าพอรู้เท่านั้นแหละประตูมันก็เปิดทันทีไอ้ความทุกข์นี่มันสามารถที่จะเป็นทั้งประตูที่แน่นหนาที่ทำให้ไม่สามารถจะผ่านเข้าไปพบกับความสุขได้แต่ในบางครั้งก็เปิดง่ายนิดเดียวถ้าหากว่ามองเป็นมองถูกก็คงเหมือนกับที่เราดูในหนังนะคุมทรัพย์มันซ่อนอยู่ในถ้ำแต่ว่ามันก็ถูกปิดไว้ด้วยประตูปิดไว้ด้วยก้อนหินที่แน่นหนาทำยังไงก้อนหินก็ไม่เปิดแต่พอรู้รหัสผ่านกดเบาๆหรือว่าเคลื่อนขยับเบาๆมันก็เปิดทันทีหรือบางทีอย่างในหนังอาลาดินก็เอ่ยคำไม่กี่คำมันก็เปิดอันนี้จะมองว่าไอ้หินก้อนนั้นคืออุปสรรคก็ได้หรือหินก้อนนั้นคือประตูที่จะเปิดให้เราได้พบกับความได้พบกับคุ้มทรัพย์ก็ได้อยู่ที่มุมมองพระพุทธศาสนาท่านก็มองความทุกข์ในลักษณะนี้แหละทุกบางอย่างเป็นสิ่งที่ต้องจัดการเช่นความหิวก็ต้องกิน พื่อบรรเทาทุกข์อย่างที่เราสวดปัจจเวกันแต่ทุกบางอย่างหรือว่าทุกประจำสังขารนี้เป็นสิ่งต้องรู้รู้ก็จะผ่านไปถึงความสุขได้เพราะฉะนั้นเวลาเราเจอทุกเนี่ยอย่ามัวแต่คร่ำครวญหรือว่าปล่อยใจให้เจ็บปวดหรือว่าคิดแต่จะผลักไสคิดแต่จะกำจัดคิดแต่จะเล่นงานมันลองทำใจเย็นๆดูตั้งสติให้ดีแล้วก็ดูจะได้ประโยชน์ที่จริงไอ้ความรู้สึกเป็นความรู้สึกรังเกียจอยากผลักไสอยากกำจัดความทุกข์นี่มันก็มีประโยชน์เหมือนกันนะเพราะว่ามันสามารถจะเป็นตัวเร่งให้คนเข้าหาธรรมะได้อย่างคนที่เจ็บป่วยก็กลัวตายขึ้นมาเพราะเป็นมะเร็งไอ้ความกลัวตายก็ทำให้มันก็ผลักทำให้เข้าหาธรรมะเอาหนังสือธรรมะมาอ่านเกิดความกระตือรือร้นที่จะเข้าวัดปฏิบัติธรรมอันนี้ก็เพราะความกลัวตายเพราะว่าความรู้สึกต่อต้านเป็นปฏิปักษ์นะกับความตายหรือความเจ็บป่วยหรือบางคนทุกข์ใจเพราะว่าธุรกิจล้มละลายนะช่วงวิกฤต40นะเสีย0ไปหมดเลยก็เลยถูกผลักให้เข้าหาธรรมะแล้วก็พบทางสว่างบางคนก็เสียลูกบางคนก็เสียสามีเสียภรรยาทุกทำใจไม่ได้สุดท้ายก็ไม่มีทางออกก็เลยไปปฏิบัติธรรมศึกษาพุทธศาสนาคนเหล่านี้ก็เป็นตัวอย่างคนที่เราเรียกว่าถ้าไม่เจอทุกข์ก็ไม่พบธรรมต้องอาศัยทุกข์เป็นตัวผลักหรือว่าพูดอีกความหมายถูกต้องคือให้มันทุกข์เป็นตัวถีบถ้าไม่เจอทุกข์ก็ไม่มีอะไรถีบให้เข้าวัดได้ไม่มีอะไรถีบให้ปฏิบัติธรรมเพราะยังเชื่อมั่นว่าเงินก็ดีความรู้ก็ดีสถานภาพก็ดีครอบครัวก็ดีจะทำให้มีความสุขได้แต่พอเจอทุกข์บางอย่างไอ้พวกนี้บ่อท่าไม่สามารถจะแก้ทุกข์ได้ก็เลยมันก็ถูกถีบแล้วก็ต้องหาธรรมะเข้าวัดปฏิบัติธรรมแล้วก็เลยรู้ว่าอ๋อเพียงแค่รู้ทุกข์มันก็ผ่านไปสู่ความสุขความโปร่งความร่วงความเบาสบายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยยอมให้ทุกข์มันถีบก็ดีเหมือนกันนะแต่ว่าให้มันถีบไปในทิศทางที่ถูกต้องสำหรับคนที่ยังอ่อนด้อยอินทรีย์นี่ก็ต้องอาศัยวิธีนี้ให้ทุกข์นี่เป็นตัวถีบเป็นตัวผลักไสเป็นตัวต้อนให้เข้าหาธรรมะนี่แหละแล้วพอศึกษาธรรมะก็จะรู้ว่าไม่ต้องไปสู้รบตบมือความทุกข์เพียงแค่รู้ให้มันแจ่มแจ้งมันก็จะผ่านไปได้ประตูก็จะเปิดสิ่งที่เกิดเป็นอุปสรรคก็หายไปก็สามารถที่จะเดินไปสู่ความสุขได้อย่างเบาสบายนั่นแหละชาติเดียวเพื่อนท่านนี้นะกราบครับ